Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zeblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Jak oddawano w prywatne ręce kolejną ze stołecznych kamieni? Co tym mówią świadkowie przed komisją weryfikacyjną? Szczegóły za chwilę w relacji naszego korespondenta. Reklamy T-Mobile mogły wprowadzać w błąd, uznał UOKiK. Sieć komórkowa zapowiedziała rekompensaty dla klientów, którzy skorzystali z promocyjnej oferty. Od dziś duże utrudnienia na Zakopiance. Kierowcy muszą jeździć objazdami. Serwis Trójki zaczynamy od przesłuchań przed komisją weryfikacyjną zajmującą się stołeczną reprywatyzacją. Politycy zajmują się okolicznościami przekazania w prywatne ręce kamienicy przy Dalberga 5 na Warszawskiej Woli. Doszło do tego 12 lat temu. Obradom komisji w siedzibie Prokuratury Krajowej przysłuchuje się Michał Fedusio. Michał, do tej pory na pytanie odpowiadało czterech świadków. O czym mówili? Tak jest. W ciągu tej ostatniej godziny komisja skończyła przesłuchiwać troje kolejnych lokatorów kamienicy, oprócz tego pierwszego, który rozpoczął dzisiejszą rozprawę, i zaczęła analizować zeznania kolejnego. Relacje te są podobne. Mówią o różnego rodzaju formach nękania, które doprowadziły do tego, że zdecydowana większość rodzin wyprowadziła się już z Dalberga 5. Czy to przez odcięcie mediów, czy to przez podwyżki czynszu, czy to w końcu przez bierność ze strony miejskich urzędników. Na dwa inne aspekty uwagę zwracał także szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Po pierwsze dlatego, że jest to pierwsza sprawa, w której mamy dowód na piśmie, że czyściciele kamienic podnosili czynsze tylko po to, żeby wyrzucić mieszkańców, i to na piśmie została pani prezydent. A po drugie dlatego, że sam ratusz nie pobrał od 2007 roku do dzisiaj ani złotówki z tej nieruchomości, czyli czy czyściciele kamienic nie wpłacili na konto ratusza, i nikt się o to nie upominał. A komisja wezwała na dziś także między innymi handlarza roszczeń marka M. Będzie on wezwany na przesłuchanie jako strona. Dziś rano opuścił salę ze względu na problemy zdrowotne, ale zapowiedział, że jeszcze dziś wróci na salę. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Reklamy jednego z operatorów telefonii komórkowej T-Mobile mogły wprowadzać odbiorców w błąd, uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka zrekompensuje to klientom. Chodzi o informacje co do rzeczywistej opłaty, jakie mieli ponosić za wszystkie usługi, mówi prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Reklamy zachęcały klientów, by korzystali z nielimitowanych krajowych rozmów telefonicznych, SMS-ów, MMS-ów i internetu w pakiecie Smart XL sieci Heya. W reklamie radiowej i internetowej zabrakło jednak informacji o tym, że po 3 miesiącach abonament wzrośnie o prawie 20 zł za nielimitowany internet. Zabrakło też informacji, że promocyjna cena zawiera rabat około 10 zł za wyrażenie zgód marketingowych i za elektroniczne faktury. Jeśli ktoś takiej zgody nie wyraził, płacił drożej. W efekcie po 3 miesiącach część klientów mogła dostać rachunek na prawie 80 zł, czyli dużo wyższy niż obiecywała reklama. Sieć T-Mobile uniknęła kary finansowej, bo jak tłumaczył UOKiK, wycofała zakwestionowane reklamy. Spółka zobowiązała się też do rekompensat finansowych wobec klientów, którzy skorzystali z oferty. Duże utrudnienia czekają kierowców na Zakopiance. Od dziś wyłączony z ruchu jest ponad 13-kilometrowy odcinek z Lubnia do Skomielnej Białej. Samochody są kierowane na objazd. Powodem jest budowa nowej trasy prowadzącej w Tatry. Iwona Mikrut z Małopolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, jak w tej chwili odbywa się ruch. Jadący od Krakowa na węźle w Lubniu powinni się kierować na Mszanę Dolną. Z kolei z drugiej strony w Skomielnej Białej trzeba skręcić też w kierunku Mszany Dolnej, czyli generalnie Mszana Dolna i z jednej, i z drugiej strony. Dodajmy, że utrudnienia w tym miejscu potrwają do 25 kwietnia, a obecnie budowane są 3 odcinki nowej Zakopianki. Nowoczesna przedstawiła swojego kandydata na prezydenta Krakowa. To Grzegorz Filipek, szef struktur partii w Małopolsce. Filipek jest absolwentem politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez lata zajmował się marketingiem, teraz prowadzi własną firmę. Jak chce rządzić miastem? Chcemy się skupić na kilku aspektach. Przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju miasta i tego, jak wygląda przestrzeń wokół nas. Drugim takim aspektem to jest nowoczesne zarządzanie miastem, bo tu też mamy swoje pomysły, które będziemy przedstawiać. No i przede wszystkim filary tego, jak Kraków powinien się rozwijać, czyli nauka, kultura i gospodarka oparta na wiedzy. A jeśli chodzi o kandydatów innych partii na urząd prezydenta Krakowa, to PO prowadzi rozmowę z urzędującym Jackiem Majchrowskim na temat poparcia jego kandydatury. Prawo i Sprawiedliwość nie ogłosiło jeszcze, kto z ramienia tej partii będzie starał się o urząd prezydenta stolicy Małopolski. I teraz to wszystkie informacje. Kolejny serwis w Trójce o 16.

Rapsberry Beret, czyli malinowy beret. A w audycji witają Ola Budka, Ela Malinowska i tu użyję ulubionego słowa pani realizator, czyli skład mamy zrównoważony. No i mówiący do państwa Hirek Wrona. Prynz trochę poopowiadał o tym, że obijał się pracując w domu towarowym, ale piękne dziewczęta, które tam przychodziły, rekompensowały mu czas, który musiał tam spędzić. Później było o deszczu, o miłości i o tym w ogóle, że jest bardzo fajnie. Bo jest piękne słońce, proszę państwa, przy Myśliwieckiej 357. Oddychamy świeżym powietrzem i w ogóle jest wiosna. 21 lat ma ten utwór, a cały czas fantastycznie brzmi Boys and Girls i Tony, Tony, Ton. Teraz sięgnijmy po nową płytę, właściwie po zapowiedź nowej płyty Maya. You could do damage. You're the body with the brain, the pleasure and the pain, the

power in your hand. You got the power to make me understand. But oh, oh, I want you to try me. You got the power to love, darling. Ten sam rocznik co Dusty Springfield, czyli 39 i Vicky Anderson. Pomyślałem, że jakoś tak dobrze zabrzmi Vicky po pani Dusty. Warto dodać, że Vicky to mama dwóch bardzo popularnych wokalistek i żona wspaniałego muzyka, który nazywał się Bert. To teraz będzie Sly and the Family Stone. Yeah. Dance to the Music, Sly and the Family Stone, rok 1968. Pan Dariusz napisał, zaraz, ale o którego Byrda chodziło i o jak nazywały się córeczki pani Anderson. Proszę uprzejmie, Bobby Byrd to były mąż Karlin Anderson, a córki nosiły imiona, właściwie noszą imiona, bo przecież żyją, Karlin i Jelisha. Bardzo uprzejmie proszę. Brothers Johnson, rok 1978. Teraz przenieśmy się do Ameryki Południowej. We'll be right back.

Watch the green at your mama house. Get any money, money, the root of your mama house. Money for your mama, she came for her future spouse. How do I do the things that I do when your mama blown? Only the baby daddy and daddy ain't grown enough. I'm watching my baby grow up alone in the mama house. Just too busy writing these rhymes, I'm never lying in rhymes. I'm rhyming harder and harder while flipping niggas for times. Ain't she protecting my exes? Pistol weapon, clean toe and love making heaven. She'll be ending up and hope that I make it to heaven. Seven matches, seven, and my mama became a reverend. And my mama house a sanctuary. I got new goals, got new wishes. Be a better brother, start calling my women bitches. Red, gold, green, gold, gang, do it right. And we never do it wrong, pray and we see every day. Och, zasłuchałem się w tego Kejtanady, bo to w końcu stara płyta, już 2016 rok. Mam nadzieję, że Kanadyjczyk w tym roku wyda nowy album i będzie to równie znakomity krążek jak właśnie ten 99,9%. Determined by the price of my clothes, no matter what. Pierwszy singiel Indiari, czyli wideo, rok 2001. Za tydzień nowy album Janelle Monáe oraz specjalne wydawnictwo Prince'a wydane z okazji Record Store Day. Pamiętajmy o tym, że to 20 kwietnia i zapraszam Państwa już bardzo serdecznie. Na zakończenie Chic i oczywiście Nile Rodgers, to nawiązanie do słownika muzycznego naszego niedzielnego. Za uwagę dziękuję Państwu Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, a po 16 zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. Do usłyszenia. I want your love.